तुमने संपूर्ण जगत को तथा संपूर्ण समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है, जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान आवाहन पान स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित के कामनाओं से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो, चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। नर्मदे लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सबकी जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों तथा घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरीमयी माता हो। शुभे ब्रह्मा और बृहस्पति सहस्त्र वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मुनि के द्वारा किए हुए इस स्वप्न को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में आने के अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है वे सब भूलोक में भी जिस प्रकार उतर आवे ऐसा उपाय करो। नर्मदा बोली, नर्मश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा हुए इस लोक में गंगा जी को लावेंगे। निगृत्य त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारत वर्ष के भीतर कालंगी सरस्वती सरयू तथा महाभाग गणकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के नाम पर ही सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथ कहलाएंगे। भगीरथ के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। भृगु तीर्थ और भास्कर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मार्कंडे तीर्थ है और मार्कंडे तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वही नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव है, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता, उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भुवन ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु बोले, जो सब जीवों के भीतर उनके आमृत रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप हैं, तेज रूप पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वत्र अभाव है तथा जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर के मेरे प्रति मन में आत्म अभिमान का उदय हुआ है। मैं देह को ही अपने मानने लगा हूँ, अतः कुमार की दृष्टि रखने वाले मुझे दीन की आप रक्षा करें। प्रभु, मुझे दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए उद्यत होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले, फिर मुझे मूढ़ देख कर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हो? हर आप मेरी बड़ी हुई तृष्णा को हर ले और मुझे सी स्थिर रहने वाले लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थ में जाने मात्र से जो पुण्य हो, वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार कर देता, परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पाठ करता वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भृगु ने कहा, देवेश्वर देव, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने को इस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहाँ सदा ही आपका स्थिति आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे नाम से इस क्षेत्र की व्याख्या होगी। युधिष्ठर, इस भूलोक भूल क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं, भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्ठास, काल तथा कराली, इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मान से मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अयन, विष्णु, संक्रांति, ग्रहण, वृतिपात, दिलक्षय और गच्छाया आदि यज्ञों में इस तीर्थ के भीतर जो दान देता, होम, दर्पण, देव पूजन आदि सत्कर्म किया जाते वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहाँ एक रात्रि निवास करता उसे जो पुण्य प्राप्त होता वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाले नहीं है। विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इसी तीर्थ के माध्यम से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज थे, वह ब्रह्म जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहाँ उपस्थित देखे उसने उनकी हंसी उड़ाई। यह देख मुनि ने शाप दिया, अरे तू अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, तू आ चित्रकूट, तू जा चित्रकूट, मैं चित्तकबरी कोण में से पीड़ित रहे। उस सांप से पीड़ित होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, विप्रवर, मुझ अज्ञान पर प्रसन्न हुई, आप अपने शाप का अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज, तू त्रिपुर में नर्मदा के तट पर जा, वहाँ समस्त पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें स्नान करने से तुम लगा हुआ शाप निर्वृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा के तट पर गए। वहाँ विभु विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह चित्रकुष्ट निरुत हो जाए। भगवान सूर्य बोले, एम अवस्तु, तदंतर वह शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। युधिष्ठर, भास्कर तीर्थ पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाए। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव है, उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहाँ प्राणों का त्याग करता वैसे पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। सोम तीर्थ, ब्रह्म कुंड, ब्रह्मेश्वर लिंग, सिद्धेश्वर लिंग तथा संगम तीर्थ की महिमा मार्कंडेय जी कहते हैं। राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमदेव के दक्षिण भाग में शुक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहाँ संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहाँ ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहाँ नर्मदा की नदी की धारा उत्तर की ओर बहती और जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज वहाँ स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा वतिपात योग में वह तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है।